creation of this world. Oh Krishna, you are the greatest musician of this world. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna. Basuri se tune prem sandesa diya hai Mohana. Basuri se tune prem sandesa diya hai Mohana. Oh Krishna, musician of this world. तूने जो भी गीत सुनाया गीता बनके जग पे छाया ज्ञान का मन में दीप जलाया तूने ही सबको लुभाया और सबको नचाया तूने जो भी गीत सुनाया गीता बनके जग पे छाया Krishna, you are the greatest musician of this world. Oh Krishna, you are the greatest musician of this world. Basuri se tune prem sandesa diya hai Mohana. Basuri se tune prem sandesa diya hai Mohana. प्यार को तूने किया है पावन हर इंसान को दिया है जीवन हर आंगन में राधा मोहन तूने ही जग को अमर संगीत सुनाया।